เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสตาร์ทความสยองขวัญกันนะวันนี้เรื่องแรกจากสายของคุณไมเคิลนะฮะเรื่องที่ค้างไว้อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับคุณไมเคิลในปัจจุบันอายุ32ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผ่านมาได้ประมาณสัก13ปีเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับไมเคิล สวัสดีครับพี่เก่งครับ โอ้เสียงดังฟังชัดเลยนะพี่ดันไลน์มาตกใจเลย นะฮะโอเค ผมรู้สึกว่ามันสะท้อนแต่ฟังในหูครับ สะท้อนในหูใช่ไหมเดี๋ยวไมเคิลลองเบาลำโพงไมเคิลสักนิดนึงพี่จะลองเบาไมค์ทางฝั่งพี่ด้วย โอเคครับเบาแล้วครับ ดีขึ้นไหมครับ ไม่ฮัลโหลเทสครับได้ครับ ดีขึ้นแล้วนะไมเคิลนะ ครับผม โอเคพี่เบาไมค์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไมเคิลครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ที่บ้านครับ อยู่บ้านอยู่แถวไหนเอ่ย ตอนนี้กลับมาลพบุรีครับ อยู่ที่ ลพบุรี ที่จังหวัดลพบุรีนะฮะลพบุรีเนี่ยล่าสุดในความทรงจำพี่เลยนะนะฮะลิงยกพวกตีกัน เออพี่มันร้อนอากาศมันร้อน เออฮะทุกวันนี้ยังยกพวกตีกันอยู่ไหมฮะ อ๋อคือตัวผมไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าช่วงโควิดนี่กลับมาเก็บตัวที่นี่เฉย ๆ เลยไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาบาดหมางอะไรกันปกติเขาตีกันหรือเปล่าน ั่นแหละสินั่นแหละสินะครับแล้วตอนนี้คืออยู่ลพบุรีแล้วฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่คนเดียวครับตอนนี้เมื่อกี้ทานข้าวกับคุณแม่อยู่แล้วก็เดินเข้ามาในห้องคนเดียวแล ้ ว อ๋อโอเคได้น่ารักมากนะครับมาไมเคิลเรามาว่าถึงเรื่องนี้นะเหตุการณ์ย้อนกลับไปนานมากเลย13ปีชื่อค่ายเราจะไม่พูดถึงกันนะ ครับพี ่นะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับนะฮะไมเคิลเชิญเลยครับ ครับเล่าเลยเนาะ ครับ ย้อนกลับไปครับเมื่อตอนนั้นผมน่าจะ18 19 ครับ ก็มีโอกาสได้เป็นคณะทำงานในการทำค่ายนึงนะครับ อือฮึ เป็นเหมือนว่าเด็กที่เข้ามาเรียนใหม่ที่โรงเรียนนี้แล้วเราก็จะแบบพาไปกิจกรรมที่สถานที่เนี้ยฮะสถานที่นี้อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในอำเภอหนึ่งซึ่งมีเรื่องเล่าว่าแบบมีเรื่องเล่านะผมไม่ทราบว่าเรื่องจริงหรือยังไงเป็นยังไงแต่เขาว่าตรงนี้เป็นเหมือนว่าพื้นที่เก่าแก่มีการเส้นทางเดินทัพอะไรแบบเนี้ยครับประมาณนี ้ ประมาณนี้นะฮะซึ่งมันก็บรรยากาศมันก็ได้อยู่นะพี่ก็แบบเป็นแบบทิวเขาสลับกับที่ราบอะไรอย่างเงี้ยฮะใกล้ๆประมาณนั้นซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เอาไงดีฮะแบบดูแบบสวยงามครับแล้วก็ไปจัดค่ายกันกิจกรรมก็คือปีนั้นเราเอาเด็กๆที่เข้ามาใหม่ในชั้นปีแรกครับไปแล้วแล้วทางผู้บริหารก็แบบว่าไหนๆก็เอาเด็กมาแล้วก็เอารุ่นพี่มาด้วยแล้วกัน ครับ แล้วก็ดำเนินกิจกรรมไปทุกวันครับค่ายนี้คือครั้งแรกที่ไปเนี่ยให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นมากเลยนะครับคือเราชอบที่นี่เราไม่อยากกลับมากรุงเทพเลยไม่อยากกลับมาเรียนหนังสือเลยตอนนั้น ครับ คืออยากจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆทำกิจกรรมไปเรื่อยๆไม่อยากกลับมาเรียนหนังสือเลยอะไรอย่างเงี้ย ครับ จนเสร็จกิจกรรมไประหว่างที่ชุดแรกจบไปเนี่ยของเด็กๆระหว่างรอชุดที่สองนะครับทีมงานก็มีการแบบพักผ่อนในรายละเอียดก็คือสถานที่เนี่ยค่ายเนี่ยจะอยู่ตรงเชิงเขาครับพี ่ครับ แบ่งเป็นสามจุดคือแบ่งบ้านพักเป็นสามหลังทีมงานก็จะรวมกันอยู่ที่หลังกลางครับเพื่อสังสรรค์กันระหว่างรอให้ผู้เข้ากิจกรรมชุดใหม่มา ครับ เราก็นั่งกิจกรรมคุยกันไปเรื่อยตอนกลางคืนนะครับวันที่มันมีคน อ ่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวครับ ครับ แต่พอคนกลับไปหมดแล้วอยู่แค่ทีมงานประมาณ 7-8 คนนะครับ อืม เราก็รู้สึกว่าแบบก็น่ากลัวดีเนาะแต่เราก็ไม่รู้สึกกลัวแบบว่าเรารู้สึกว่าที่นี้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยฮะ อืม ก็เลยเริ่มคุยเรื่องผีกันตามภาษาครับแบบว่าให้ดึกๆบรรยากาศมันได้ เ ลยมันคุยกันไปเรื่อยๆจนแยกย้ายครับในความรู้สึกวันนั้นมันทุกคนในที่อยู่เนี่ยมันรู้สึกแบบทำไมวันนี้มันดูวิวๆจังวะ ครับ ระหว่างเดินกลับไปที่พักนะฮะอยู่ดีๆมีหมาตัวเล็กๆที่เป็นลูกหมาแบบหมาเด็กๆอ่ะหมาเ ดินมาใกล้ใกล้ๆพวกเราอ่ะแล้วตอนนั้นเรามีอยู่5คนนะ ครับ มีอาจารย์ผมมีอาจารย์ผม2คนแล้วก็เพื่อนผม3คนระหว่างที่เดินอาจารย์ก็พูดว่าถ้ามีอะไรอย่าหนีกันนะครับไอ้ลูกหมาตัวนั้นมันก็เดินมาที่ขาของอาจารย์ครับ ครับ แล้วอยู่ดีมันก็หอนพี ่เหรอ แบบปุ๊บโอ้ยพี ่เออ วงแตกครับพี่คือแบบผมได้เห็นอาจารย์ผมขาตายแล้วแบบผมค่อนข้างตัวใหญ่มากเขาอ้วนนะพี ่ ผมยังวิ่งไปที่ด้วยการที่มันมืดมากเป็นป่า ครับ เราก็แบบกลับมาแล้วเราก็หัวเราะกันว่านี่แค่นี่หมาหอนเรายังรู้สึกนี่ตุ๋หมาหอนเรายังรู้สึกกลัวขนาดนี้เลยเกิดเจอผีจริงๆเราไม่ตายเลยเหรอครับครับนั่นคือเหตุการณ์แรกครับก่อนคืนมาอันนี้นี่เข้ามาถึงวันที่รุ่นพี่เข้ามาแล้วนะครับ ครับ กิจกรรมเดินถึงไปเรื่อยๆเลยไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับจนตกตอนเย็นครับมีสมาชิกค่ายท่านหนึ่งมาบอกว่ากระเป๋าสตางค์หายครับคือเราทำกันมาหลายปีหลายชุดไม่เคยมีของหายไม่เคยมีเกิดเรื่องแบบนี ้ครับ เราก็เลยแบบเครียดกันว่าเอ๊ะทำไมพอเอารุ่นพี่มาแล้วมันกลายเป็นแบบนี้ก็แบบหาวิธีก็แล้วหากิจกรรมที่แบบละลายพฤติกรรมก็แล้วก็ไม่ยอมรับเพราะด้วยความที่คนมันเยอะครับตอนนั้นเป็นน่าจะหลักร้อยนะพี่เนาะผมว่าถ้าผมเป็นคนเอาผมก็คงไม่กล้าแบบที่จะมายอมรับว่าแบบอะไรเงี้ย ครับ เพราะด้วยคนมันเยอะแล้วหาโอกาสไม่ได้ทุกคนอยู่รวมมาที่เขาเรียกว่าอาคารอำนวยการครับอยู่รวมมันเหมือนแบบเวลาเราไปเข้าค่ายเราจะมีอาคารแรกที่เราไปรวมตัวกันนะครับจนนั่งทำกิจกรรมก็แล้วกดดันบีบก็แล้วจนแบบหลายอย่างอะครับ ครับ ก็ยังไม่มีพวกผมก็จะไปหาตามที่คิดว่ามันจะเกิดเอาไปซ่อนได้เนาะพี ่ ระหว่างไปหาเนี่ยเราก็จะให้เด็กทั้งหมดอะที่มาเข้าค่ายอะอยู่ที่อาคารนี้นั่งล้อมวงกันนะแล้วพวกสตาฟที่งานอยู่ตรงกลางวงและอาจารย์ผมก็จะพูดแบบบิ้วอารมณ์ไปเรื่อยๆว่าแบบอย่าทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับแบ บ ให้สำนึกอะไรเพราะเรามาทำค่ายกิจกรรมเป้าหมายเราก็คือแบบสานสัมพันธ์เพื่อให้แบบเกิดประโยชน์อะไรเงี้ยครับพวกผมที่เป็นทีมงานก็ไปหาของกันครับ ครับ ตามหาของในค่ายด้วยความรู้สึกที่มันแบบมันเหมือนกำลังโดนแกล้งอะพี ่ยังไง ห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นสองฝั่งนะครับลำแพงติดกันเราก็เดินไปหาตามห้องนะ ครับ ห้องไหนที่มันเปิดน้ำอยู่เราก็จะปิดน้ำนึกภาพออกไหมพี ่นึกออก ปิดน้ำพอเราเดินกลับไปอีกฝั่งหนึ่งห้องน้ำคือกำแพงติดกันนะครับ ครับ อีกฝั่งหนึ่งมันเปิดน้ำเลยพี ่อ๋อเหรอเหมือนพอเราปิดไอ้นี้เสร็จปุ๊บไอ้นี้เปิดต่อไปเรื่อยเรื่อยเหรอ มันเปิดแบบเปิดเสียงมันเปิดน้ำอ่ะซึ่งไม่มีใครพี่มีแค่ผมกับเพื่อนแค่สองคนแต่ยืนติดกันนะไม่ได้แยกกันหานะ ครับ เพราะว่ามันน่ากลัวพี ่ เหตุการณ์วันนั้นนี่บรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆแล้วระหว่างที่ผมบอกความรู้สึกเหมือนโดนแกล้งพี่คือแบบเราไปห้องนี้นะไม่มีเสียงห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งมันเสียงดังเหมือนเปิดน้ำแล้วกลับไปดูไม่มีเลยพี่ค่อนข้างใหญ่ครับสถานที่กระจายกำลังกันหาจนแบบนึกอะไรไม่ออกครับ ครับ อาจารย์เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเล่นบุกนี้แล้วกันจุดธูปสาบานในสถานที่ตรงนั้นนะครับหรือคือพวกเรารู้เท่าไม่ถึงการกันนะว่าแบบเราคิดว่ามันเป็นแบบรูปแบบกิจกรรมคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก เออ ก็เลยแบบเฮ้ยงั้นจุดธูปสาบานดีกว่าแบบเพราะว่าสถานที่แบบนี้มันดูน่ากลัวแล้วแบบดูแบบเด็กมันน่าจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับนะตอนนั้นก็ให้น้องเขาจุดธูปครับทุกคนจุดธูปหมดเลยครับร้อยกว่าคนในเหตุการณ์วันนั้นนะครับ ครับ นึกภาพว่าพอมันเริ่มเข้ากิจกรรมถือธูปอ่ะพี ่ ม่านตาผมมันเริ่มแบบมองเห็นในความมืดแบบเราเริ่มโฟกัสอะไรที่มันแบบไม่ควรจะโฟกัสแล้วอ่ะอยู่ดีเป็นความรู้สึกที่กลัวลึกๆข้างในแล้วแบบสายตาเราเริ่มสาดไปมองสิ่งต่างๆรอบๆแล้วมันแบบเรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยเราไม่เคยเกิดอารมณ์นี้เลยว่ะที่เนี่ยมันกลัวแบบว่าเหมือนมีอะไรอยู่ข้างนอกอาคารนะพี ่ครับ อยู่ดีๆโดยที่เราไม่รู้สาเหตุนะทั้งที่คนอยู่เป็นร้อยเลยนะ ครับ ผมก็อยู่ตรงกลางวงตอนนั้นกับทีมงานกัน 4-5 คนแล้วก็อาจารย์นั่งอยู่แบบนั่งซึมๆเพราะเหนื่อยมากครับนั่งอยู่เฉยๆประมาณแต่ชั่วโมงแล้วอ่ะอาจารย์ก็บอกงั้นจุดธูปสาบานกันหมดเลย ก็เอาทูบมาแจกทุกคนเลยในนั้นเป็นกำๆอ่ะครับเยอะมากแจกระหว่างแจกกันก็แบบทุกคนก็เครียดผมก็กลัวแล้วนะตอนนั้น อ ่ะความรู้สึกแบบมันเป็นความเขาเรียกไงนะมันแบบกดดันอ่ะ ครับ ระหว่างที่สุดพออาการจะเริ่มครับอาการที่เขาบอกว่าทุกคนเดี๋ยวกล่าวตามครูก็มีคุณแม่ก็คือเป็นเหมือนเจ้าของโรงเรียนนะครับเราจะเรียกว่าคุณแม่ก็รีบตะโกนวิ่งตะโกนลงมาจากข้างบนทางข้างบนบ้านนะครับข้างบนคือที่ตรงนั้นไม่เป็นบ้านพักของท่านแล้วท่านก็เกลียดพื้นที่ส่วนหนึ่งมาทำเป็นค่าย ครับ ท่านก็ตะโกนว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำเสียงคนแก่กังวลนะพี่ตะโกนลงมาว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้น ก็เป็นพี่ก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมต้องจุดธูปสาบานทำไมต้อง ใช่ครับเราไม่รู้ว่าตอนนั้นด้วยความที่แบบเหตุการณ์มันเลยเถิดไปแบบด้วยหลายๆอย่างจะทำแบบนั้นเลยทำแบบนั้นเสร็จใช่ไหมครับ ครับ แม่บ้านก็ตะโกนว่าเจอแล้วพอแม่บ้านตะโกนเจอแล้วที่ค่ายเนี่ยผมไปอยู่มาแบบหลายครั้งผมไม่เคยเห็นหมาเลยพี ่ครับ เห็นอย่างมาก2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยแต่พอแม่บ้านพูดว่าเจอแล้วหมารอบๆตรงนั้นนะพี ่ครับ มันหอนแบบอัดเข้ามาในหอประชุมอ่ะแบบปุ๊บแบบพี่ไม่เข้าว่าคนเป็นร้อยวงใหญ่ๆอ่ะพี ่ครับ แม่งย่อส่วนมากอดกันหมดแล้วสุดกรี๊ดร้องไห้กันหมดเลยอ่ะแ บ บโหเป็นความรู้สึกที่แบบนึกภาพคนกลัวร้อยคนแม่งรวมกันอ่ะพี ่ครับ เข้ามาตรงกลางแล้วแบบผมนี่สติแตกเลยพี่แบบโอ๊ยแบบคือเราเป็นคนไม่ได้ว่ากลัวไม่ได้ว่ากลัวผีหรืออะไรขนาดนั้นก็ถามว่ากลัวแหละพี่แต่แบบณเวลานั้นอ่ะวงใหญ่ๆอ่ะพี ่ นั่งมาออนอยู่ตรงกลางเลยทุกคนกอดกันร้องไห้คิดกันแบบยังไม่ทันพูดคำสาบานเลยนะพี ่ครับ นั่นแหละครับเรื่องของผมที่เท่านี้ครับพี ่แต่ผ มมันความรู้สึกที่มันกลัวตอนที่มันย่ออัดเข้ามาพี่มันแบบแต่ผมยังหัวใจเต้นอยู่เลยตอนนั้นความรู้สึกของมันนะ อ่าฮะอ่าฮะแต่ก็คือสุดท้ายก็คืออ่ะเดี๋ยวเราว่าก่อน เจอครับ ไมเคิล สุดท้ายก็คือเจอกระเป๋าสตางค์ที่หายไป มันไปอยู่ที่ไหนอ่ะ คือมันอยู่ในห้องน้ำที่ผมหาแหละครับ เอ้าจริงดิสักที่ก่อนหน้านี้คือเราก็พยายามหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ แบบละเอียดเลยนะพี่แต่เราหาไม่เจอครับแต่พอแม่บ้านที่เป็นคนล้างห้องน้ำอะไรครับเขาก็เจอครับแต่มันเจอคือมันแบบพอแม่พูดว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นตาเมืองบอกว่าเจอแล้วพูดสวนขึ้นมาอย่างเงี้ยพี ่ แล้วหมารอบๆมันก็หอนอัดเข้ามาหอประชุมแบบโหยหวนเลยพี่เด็กเป็นร้อยที่แม่งนั่งวงกลมรอบนอกรอบๆอ่ะ ครับ อัดกันเข้ามาอยู่ตรงกลางหมดเลยครับแล้วคืนนั้นทั้งค่ายแม่ไม่มีเสียงอะไรเลยพี ่ ทุกคนนอนกันแบบว่าเงียบพวกผมไม่ได้นอนกันเลยนะคืนนั้นคือแบบด้วยความกลัวว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าวะจะมีสิ่งอื่นมาทำอันตรายคนที่มันขโมยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความเป็นห่วงเพราะเราณตอนนั้นมันแบบเหมือนจิตเตลิดเลยพี ่ คือเป็นกังวลว่าเด็กๆไอ้คนที่มันเอาไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายไหมเพราะว่าเราไปสาบานอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ก็เลยคืนนั้นก็แบบนะมาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ครับมันถึงอาจจะไม่เห็นเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างสัมผัสแต่ผมว่าความกลัวที่มันเป็นแบบเป็นร้อยคนขนาดนั้นที่อยู่ในวันนั้นมันผมว่ามันน่ากลัวมากมากนะครับสำหรับผม โอเคเข้าใจอารมณ์ฟิลนะครับก็คือนะก็ใช้คำว่าคือมันก็แปลกถ้ามองอีกมุมนึงคือมันอาจจะไม่ใช่เด็กเอาไปก็ได้ไงนะตอนนั้นน่ะลองนึกออกป่ะนะฮะถ้าไปมองอีกมุมนึงคือแม่บ้านอาจจะเจอแล้วก็ไม่บอกแล้วพอสุดท้ายปุ๊บ อ๋อคืออย่างนี้คืออย่างนี้ว่าของเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่พักนะครับซึ่งแม่บ้านเข้าไปไม่ได้ต้องเป็นพวกกันนั่นแหละไปเอาไปซ่อนอะไรอย่างเงี้ย อ๋อเหรอฮะ ครับครับ อ๋อโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะนะฮะเหมือนกับถ้าไม่เบรกไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆ ใช่ครับคือที่เจ้าของที่เนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบฟิลล่างทรงอะไรอย่างงี้ด้วยครับพี ่ครับ แล้วคุณแม่เนี่ยให้ร่างทรงระหว่างที่พวกผมกำลังทำกิจกรรมเนี่ยคุณแม่ก็ให้ร่างทรงเนี่ยเหมือนแบบว่าทำพิธีอะไรสักอย่างอะครับแล้วพอพวกผมกำลังจะจุดธูปสาบานกันคุณแม่ก็วิ่งลงมาจากข้างบนแล้วก็แบบอย่านะอย่าทำเลย ครับ เสียงคนแก่ๆครับ นะฮะ แม่ใจดี ก็เป็นการปรามนะฮะสุดท้ายจริงเขาอาจจะรู้ว่าถ้าเกิดทำไปของอาจจะได้คืนแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับ ใช่ เกิดขึ้นไม่ดีกับคนที่เราไปสัมมนากันไปทำกิจกรรมกันในวันนั้นก็ได้นะครับ ใช่ครับพี ่ได้เลยโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะไมเคิลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครับ ตื่นเต้นตื่นเต้นไหมฮะ ตื่นเต้นอยู่พี่ครั้งแรกครับ นะฮะเข้าใจเลยจับเสียงได้เลยดูว่าตื่นเต้นมากเลยเวลาเล่าได้เลยขอบพระคุณไมเคิลมากแล้วคืนนี้อยู่ฟังกันจนจบเลยนะ ครับผมเดี๋ยวนี้มีเร็วแล้วเหรอครับพี่ ก็เริ่มสตาร์ทไวขึ้นนะฮะพอดีว่าเราย้ายห้องจัดมาเป็นห้องจัดของเราเองแล้วเราก็เลยเริ่มไวขึ้น โอเคครับ ได้เลยไงก็ฝากติดตามด้วยนะ คร ับ ได้เลยครับไมเคิลขอบพระคุณมากนะครับ ครับมีโอกาสจะไปเล่าให้อีกฟังครับ ได้เลยครับผม ครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ